توبہ کیوں؟ یو کمسل کے وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يَنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ وی اعرابو کی خخلق مشتا کنا مومنان دی اجی کم مال خرچین و فدینیت باندی چی دی سر اللہ تنزدیکت حاصلی گی دی سر مونگا پیغمبر دعا گانی حاصلو دی دی پارا مال خرچ کو وصلوات الرسول الا انا قربت لهم اللہ ویجو بالکل فدی سرطا اللہ سر نزدیکت حاصلی گی انفاق دی دی پارا خاص سورتو ندی سورت البقرہ آل عمران کیوں صحیح سشتا دے سورہ توبہ کیوں او خاص کر سورت حدید اگر ایک قسمون ذکر کرو دے انفاق فی سبیل اللہ پینزو اگر بیا پا خفل زیر آزی سورہ تغابن ان تقرض اللہ قرضا حسنا واللہ سمیات کی ویلیو یضاعفہ لکم ویغفر لکم دیتا انفاق فی سبیل اللہ ہوئے درم دے تنظیم چیز مومنان جون بدا تنظیم ہوئی امیر بئی مامور بئی ناظم بئی تنظیم بجوڑی زان لکا نخوا خدا جون کے با اللہ برکتا چی اسم مطلب دی سر بدا اللہ نصرت و مددتی کنا ید اللہ علی الجماعت جماعت نمرات سو قدوتا نہیں ہو جماعت سے مجھے تنظیم یہ جوڑ کو امیر و معمور یہ جوڑ کو تنظیم دید پارا سورت بقرہ یو خصوصی آیات و یو سل و او یا 177 کہ غد جہاد دا مسئلی ابتدا دا وغیت تحذیب الاخلاق وی یو سل و او یا لیس البر ان تولو وجوہکم اللہ وی ولی دیو بلہ تختے سوک مشرق تروانی ہے سوک مغرب تروانی ہے یو دیش ہے یو بل نپی جنے دانتا موحدین وائے تاسو یو بل سر تعلق نشتا را دیتا نشتا یو بل ہم دا موبائل نمبر ندے ور کرے اسنگا موحدین ہے تاسو لیسا البر ران تولو دا خو دین ندے دا خو سا عمل ندے سا نیکی ندے سا کمال ندے چی تو یو پل منڈوی اگا بل پل منڈوی او ار یوی زدان کامیابو ما دیکھو نا کامیابی دی راشے پا مسئلہ یو شے نو بیا بچر جدا کی گئے نا ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الاخر والملائکت والکتاب والنبیین دیوتا دو اتحاد اصول خود لیخا تنظیم پا دی عقیدہ جوڑی گی دا پینزو خبری پکی دا زلی او پینزو پکی دا ظاہری چی و آت المال علی حبیه ذوی القربا والیتام والمساکین والموفون بعہدہم واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا دا ډیر رښتینی خلق دی ها دې تنظیم کې نوم نه لیکي دا دی رشتی خلق دی اللہ و تا رشتی نیوی کنا اولائک هم المتقون متقیان دازی تنظیم دی نشتا ہو جہاد کے اول خو تنظیم دی رستی بیا مسئلہ جہاد رو پسی بیان کرے خوا سورت اہل عمران کی امگورا یو سل دو امنا دا امور اللہ شروع کی تینزکا نخوا چیزی سر با جماعات جوڑی گی حضرت شیخ بوی رحمہ اللہ تعالی کہ پینزہ قواعد لتاثیر جماعت لتاثیر جماعت یا پینزہ قیدی کی صورت اہل عمران کی جس طرح جماعت جوڑی گی فدی طریقہ جماعت جوڑ کے نوابا کامیابی یو سل زیم نے شروع کرے وا تاسو عقیدہ دے توحید یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ تاسو قرآن قانون دے قرآن ہی واتصمو بحبل اللہ جمیعن اوستا سکار بسی امر بالمعروف نہی عن المنکر تاسو خرچ بسی دخپل جیب چاندی بنا کوئے بارے ہر سچی کلگی کڈیری خود دخپل جیب اور کوئے دا بخرچ وما یفعلو من خیر فلن یکفروه پنزمی ویلیو چی جماعت جوڑ شو خیال کوئے چر تا شیطان را نشی خناس میں ساتے گورے جماعت بدل اروان کی غلط سڑے براشی تاسو بیدا زمونگ مرگرے دے دا دیر موحد سڑے دے منز کے اغبت نقصان دا پار راغلی لا تتخذو بتوانتا من دونکم تستاسو کی یقین نہیں کنا نا مرگرے کوئے مزان سرا اغتا دراز خبری مکوئے دا گورا تنزو امور سر جماعت جوڑے دو تو تنظیم ویلی قرآن کے تنظیم دا پار خاص سورتون سورت البقرہ آل عمران سورت النساء اغشپارس احکام چدہ دوے میات نشورو شی وات الیتام اموالہم ترشپک درشم پورے خوا وعبدوا اللہ ولا تشرکو بہ شیئا پیغی ختم اکلا اغشپارس احکام دا تنظیم دی کنا او خاص سورت دے دے پار سورت حجرات ناولنا ترخرہ پوری اگر ٹول اصول بیانی دا سے بہتر او بل سورت البلد دا خاص سورت نیاد ساتھ ہیں کسو کوئی چی تنظیم جوڑو نو دی کے اگو رہے نو ہاں طریقہ بہن تنظیم جوڑ کے بقرہ آل عمران سورہ نساء حجرات سورہ بلد سلورم دی آداب آداب ستوئی چھ دے ہر یو زان زان لا اصلاح پاگے سرکی گی دے ہر سری زان لا گے تحاجت او ضرورتی چھ پاگے آداب سرد دے اصلاح شی صحیح انسان جوڑ شی پاک سرے جوڑ شی ارے تا آداب ہوئے اگر سورت نور کی خاص دی اگر دے پارا دے کہ دو اشتم آیت نہ شروع شوی دی تر ترش پہ تم پورے دا آداب دی خاص حصہ دا سورت نور کے او آداب یا ذکر کری دی کہ مسلمانانو پلکور تا دے پردی کور تا مزے دا سے خیستا اصول لی وہ گرے بالکل چننو گوری دنیا کی کنا خبر ٹولا الٹا روانہ دا گاونڈی بھائی یو پختون ول و پنجابی اچاری یو دکلی نراشی نو ابل بوئی گورت دکلی نراج نو من کر رہا نلی بولے آزادی دا کنا خوشحالی دا حضرت شیخ بھائی کا نا سورت نور کافرا تو دور پاس اب نہ پوئے گی تو پنجابی کا رسل ابھی اور ہتا کا رسل راضی سس یو بل سر سسخے کا ٹیشتا سورت نور نہ دے لے تو اجتماعات کی ہوئی آئے الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم یا مومنانو خپل کور دا معلوم دے پل کور تے پردی کور تمزے گورے پردے کور سی نہ تو پردے کور نہ پی جانے چستا پل کور دے نہ نور پردی شو کنا ارے تبا نہ دیو کدی نہ اجازت بغوانے الا بندے حتا تستانی سو تسلم علی اہلھا سو بالکل دتلو نہ دی اجے کم دتلو دی نہ او بغیر دی اجازت نہ دی کستا ضرور کور دے کستا دتر کور دے کستا ماما کور دے نہ تفصیل بے انشاء اللہ ترازی دیر وضاحت سورت نور و احزاب دیر پار نازل شوی ہے دیو جن حضرت عمر بدا اڈر کو پا ملکونو کے پا علاقوں کے چگورا کزنانو تقرون قرآن نشے وے دے دا سو سورتو نخوتا ہوا ہے کنا سورت نور سورت احزاب سورت نساء ذکر دی کہ پردے دے احکام دے بہتر اصول لی پکے نہ آداب پدوی کی دی سورت نور کے سورت احزاب کے دری پنزوس نہ تری پن شروع کی ترته 50 پورې دا به کې حصہ د مستقل آداب دغه سي دریم صورت پکې صورت لقمان د حضرت لقمان بیان او تقریر خپل زی ته وګوره هغه کې آداب دي صدا کوا دا کوا ارسی و تخولی عقیده و تخولی دا دمور و پلار عدب و تخولی دا نو دا عمل طریقه و تخولی دا اخلاق و تخولی دی دا گردیدو چلی و تم خولی دی کتا دا گردیدو چل زکر دی ولا تمشی فی الارض مرحا پزمک کبان لی کوگ ووگ مگر دا سکے التبیا دا قرطبی تفصیل برا دی خیال تناشنا مانا کئی بل چانا نہ کرے خدا خدا خواہ نہ ہو اگر یہ وہ تم سے فل ارد مرحا گڑی دن کو توئی سے گڑے گئے ماں ویلی سڑیے سے سب سے کہ مرحا نے دا مانا اس کو رکھا ادب و تخی کرنا کہ انسان جوڑ شا دغا سے اور پسی سور تحریم او طلاق کی آدی گی دد و صورت نے تنظیم دپار دی تحریم کیوں امور انتظامیہ دی اور طلاق کیوں امور انتظامیہ دی داغ سلور چپدی سر تائید کی گئی در مقاصد یؤیدھا باربع الجہاد والانفاق والتنظیم والآداب فی اربع دا بکم دے کس دکو دا تو سلور حصو دا قرآن کی قرآن سلور اسی جی کا نا اربعین یو عیسا د سورۃ الفاتحہ نہ چواخ لے سورۃ انعام پورے دے میں عیسا سورۃ انعام نہ سورۃ کہف پورے دے میں عیسا سورۃ کہف نہ سورۃ سبا و فاطر پورے سلور میں عیسا دا سورۃ سبا نہ تراخرہ پورے اور ہر یو عیسے پا الحمد سر شروع کرے کن الحمد للہ رب العالمین انعام الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض کہفم الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب سبا و فاطر الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض دس اولی سلور اسی دی کا لکھا نوارے اسے پا الحمد سر شروع کرے گا دی سلور حصو دی قرآن کی دا طول مضامین جاری کی گی حقیقی تفصیل نشتا غا معلومی دی خواہ دا سلور اسی دی دا سد پارز دکو لیرد بیا اربان لیرد بیا اربان چپدی سرا دا سلور و باطل و فرقو ردو کریشی ولی دین دو قسم سیزونه دی کنا معروف او منکر دا معروف دعوت بار که دا منکر رد بکه و دا سلور قسم منکرات و رد بکی گی لیرد بیا اربان چی رد کریشی پدی طریقو سرا و پدی دلیلو سرا اگر سلور فرق باطلا پورا قرآن کی دا باطل و فرق رد کئی نو پکمی طریقی یہ کئی دا مضمون دے اصل کی اور دا سو قسم فرق و باطلا و رد کئی سلور مشرکین یہود نسوارا او منافقین دا سلور فرق باطلا دی قرآن اکثر دا دی سر خبری کئی پہ طریقے دا رد و پہ طریقے دا زم و پہ طریقے دا زجر نیو پہ کی مشرکین بل یہود بل نسوارا بل منافقین گے دا باطل فرقی میں یہ رد پہ کی نہیں نو آخو دن نہیں کنا خوا معروف بہومی منکر بہومی قرآن دوار ذکر کری دا رد مشرکین چکی مداری پہ شرک باندے چکور دا سے خلق دے چھے اللہ سر شریکان جوڑی کلے میں نے کہی چھے مگر دا اللہ سر شریکان دا طریقی دا رد اصل چھے سورت البقرہ کے چھے